الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توفني مسلما وألحقني بالصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا آخری جملہ ہے کہ اللہ میری موت حالت اسلام میں آئے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ صبر نصف ایمان ہے۔ بات گزشتہ جمعے پر ہو رہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو میری قبر میرے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ شام میں مقام الخلیل میں بنانا اور وہاں دفن کرنا۔ والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ مصر میں حکمران رہے تاریخی روایات بہت ہیں، اکثر نے 40 سال 35 سال لکھے ہیں کہ آپ والد کی وفات کے بعد زندہ رہے ہیں۔ یہ زندگی ایسی چیز ہے کہ جتنی بھی مل جائے وہ کم ہی ہے، خواہ اس میں غربت کا سامنا ہو یا بادشاہت کے ساتھ انسان رہے، آخر اس نے جانا ہے۔ یہ اللہ کے جتنے نیک بندے ہوتے ہیں یہ بس اس کو ایک دارالامتحان سمجھتے ہیں، دنیا کی زندگی کو عارضی رہائش گاہ سمجھتے ہیں، ان کا اسی پر ہی یقین اور ایمان ہے اور آخرت بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ وہ ایک لامتناہی اور لامحدود زندگی ہے۔ یہی بات حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی ہے اپنی دعا میں کہ یا اللہ پاک، ظاہری دنیا کے اعتبار سے آپ نے بادشاہ بھی بنایا ہے، علم نبوت بھی عطا کیا ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا ہے، کچھ پہلے صبر میں آزمائش میں گزرا ہوں، آپ نے بعد میں دنیاوی نعم و نعمت سے بھی خوب نوازا ہے، لیکن یہ سب عارضی ہے اور ختم ہو رہا ہے، کچھ ختم ہو چکا ہے، تو دعا کی ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ میری وفات حالت اسلام میں ہو اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر ہو۔ یہ دعا دوستو ہے تو بڑی مختصر لیکن بہت اونچی دعا ہے۔ اگر یہ قبول ہو جائے یہ دعا تو یہ سمجھو کہ اس شخص نے اپنے اس دنیاوی سفر کو کامیاب بنا لیا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مشہور بزرگ اور مفسر قرآن گزرے ہیں، جن کی تفسیر کبیر 30 جلدوں میں ہے۔ وقت کے بزرگ محقق مفسر قرآن گزرے ہیں۔ اس وقت جو فرقہ ضالہ تھے وہ فلسفیانہ انداز میں عقلی دلائل کے ساتھ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے تھے۔ ان کے دور میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ کر امام رازی فخر الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں ان کا جواب دوں، قرآن کی تفسیر لکھی اس انداز میں کہ ان فرقہ ضالہ کے اعتراض کا جواب دیا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سی دعا کرتے ہیں، ہمیں کوئی وصیت کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جیسے آدمی نیک علماء سے ملتا ہے تو پوچھتا ہے کوئی نصیحت، عجیب نصیحت کی ہے۔ کہا جب سے اللہ نے مجھے دین کے ساتھ جوڑا ہے، پڑھنے پڑھانے میں، کتابیں لکھنے میں، تو ایک ہی میرا ورد ہے، ایک ہی میرا ورد ہے اور وظیفہ ہے، ایک ہی دعا ہے، اور وہ دعا وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین، کہ اللہ میرا خاتمہ بالایمان ہو اور حشر میرا نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ بس میری یہی دعا ہے ہر وقت، جب یہ نصیب ہو جائے کہ خاتمہ بالایمان ہو اور آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو جائے تو یہ بہت اونچی دولت ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا زمانہ جب گزارا، بعض نے لکھا ہے 120 سال عمر، تو آخر میں اپنے بچوں کو وصیت کی ہے کہ آپ لوگ تو میری لاش کو نہیں لے جا سکو گے، لیکن ایک دور آئے گا تو بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر ہماری نسلوں میں آئے گا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو جب وہ لوگ یہاں سے جائیں گے اپنے علاقے میں تو میری قبر کو کھود کر میری لاش کو بھی شام میں مقام الخلیل، جہاں میں نے اپنے والد کو دفن کیا ہے، اس کے ساتھ مجھے دفن کر دینا۔ یہ وصیت کی۔ بہرحال آپ جب فوت ہو گئے تو ہر محلے میں یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے محلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کیا جائے۔ یہ کہ جہاں نیک لوگوں کی قبر ہو وہاں بھی اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، تو ہمارے محلے پہ اللہ کی رحمت آئے گی۔ لوگوں میں یہ شدت محبت میں یہ بات ہر محلے کے اندر پھیل گئی اور تنازع کی شکل بھی بننے والی تھی۔ مشورہ ہوا کہ دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے، تو پھر یہ طے ہوا کہ دریائے نیل کے دائیں جانب دفن کیا جائے۔ جب دائیں جانب میں دفن کیا تو پورا دریائے نیل کا جو دایاں علاقہ ہے وہ سارا زرخیز، سرسبز و شاداب، باغات، پھل، غلات سے نمایاں نظر آتا تھا دیگر علاقوں کے مقابلے میں۔ آپ نے خود ایک سنگ مرمر کی سلیں بنوا کر صندوق بنوایا تھا کہ اس کے اندر میری لاش کو رکھنا، امانتاً دفن کر دینا، اور جب مصر سے بنی اسرائیل کو نکالا جائے گا تو میری لاش کو یہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ وہاں سے پھر لاش مبارک کو اٹھا کر بائیں جانب مصر کے دفن کیا تو یہی حالت ہوئی کہ بایاں علاقہ سارا سرسبز و شاداب ہو گیا دائیں کے مقابلے میں۔ پھر یہ طے ہوا کہ مصر کے دریائے مصر جو نیل ہے، دریائے نیل کے درمیان میں دفن کیا جائے کہ پانی ہر طرف جاتا رہتا ہے، سب کو اسی طریقے سے یہ برکات نصیب ہوتی رہیں گی، واللہ عالم بالصواب۔ ایک دور گزرا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا، بنی اسرائیل جو کہلاتے ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور 12 بیٹے ہیں آپ کے، 12 خاندان یہ چلے، یہی سارے بنی اسرائیل ہیں، انہی کو یہود کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں۔ جب فرعونیوں نے ظلم و ستم کیا، جو وہ قبطی خاندان کا بادشاہ تھا فرعون، وہ ظلم و ستم تو کرتا رہا لیکن بنی اسرائیل کسی حد تک دین یوسفی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تھے کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان کی بھی ایک عجیب تاریخ ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا اور کیسے یہ صندوق اس کے محل میں گیا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر کو چھوڑنا چاہ رہے تھے اور یہی مشورہ طے ہوا، اب حکم نازل ہوا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی میت مبارک کو لے کر شام لے جائیں ساتھ ہی۔ اب یہ تو کئی سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، قبر کی نشاندہی نہیں تھی کہ یہ کہاں ہے قبر، آپ نے اعلان کروایا کہ کسی آدمی کو معلوم ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے تو مجھے بتائے۔ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی خاتون جو نسلم بعد نسلن، ان کو اپنے والدین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ دیتے رہے ہیں، اس کو پتہ تھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے معلوم ہے لیکن میری شرط یہ ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں گے، اور چاند جب رات کو روشنی دے گا تو اس وقت نکلیں گے اور ساتھ تمام دیگر بنی اسرائیل کو بھی ساتھ نکالیں گے، تو میں اس وقت بتاؤں گی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ اللہ پاک چاند تاخیر سے نکلے، ہم اپنا سنبھل سنبھال لیں، نظام درست کر لیں، ضروری سامان ساتھ لے لیں۔ میں نے ایک کتاب میں اس بوڑھیا کی ایک اور شرط پڑھی تھی لیکن مجھے ابھی نہیں ملی تازہ مطالعے میں۔ اس نے ایک تو یہ کہا ہے کہ مجھے ساتھ لے کے جانا، تب میں قبر بتاؤں گی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ لیکن یہ تو بنی اسرائیل کو سب کو آپ ساتھ لے کر جا رہے تھے، یہ شرط لگانے کی تو کوئی خاص بات نہیں محسوس ہوتی۔ جو مجھے اپنے پرانے مطالعے سے بات یاد ہے، وہ اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ میری مغفرت کرے، میدان حشر میں میں آپ کے ساتھ ہوں اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، یہ اللہ سے دعا کریں، ساتھ لے جائیں اور پھر ساتھ ہی ادھر دفن ہوں، اللہ میری مغفرت کر دے، جنت میں میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ شرط اس نے لگائی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں اس کو کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہو گئے کہ آپ اس بوڑھیا کی شرط کو منظور کر لیں اور پھر یہ آپ کو بتا دے گی کہ قبر کہاں ہے۔ وہ شرط منظور ہو گئی۔ پھر اس نے دریائے نیل کے درمیان میں جا کر بتایا کہ اس جگہ کے اوپر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کو کھدوایا، وہ سنگ مرمر کی سلوں میں آپ کی میت مبارک تھی، اور وہ آپ ساتھ شام لے گئے، مقام الخلیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دفن کر دیا۔ آپ نے سنا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ وصیت کی کہ میں مصر میں جب فوت ہو جاؤں تو مجھے یہاں دفن نہ کرنا، اپنے آباؤ اجداد شام مقام الخلیل میں دفن کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی کہ مجھے اگر یہاں دفن بھی کر دیا جائے امانتاً دفن کر دینا، لیکن جب بنی اسرائیلیوں کو یہاں سے نکالا جائے گا اور اپنے اصل علاقے میں یہ پہنچیں گے تو ساتھ لے جانا۔ یہ بات کہ جس علاقے میں انسان فوت ہو وہاں وہ امانتاً دفن ہو جائے یا نہ ہو، اور یہ وصیت کر کے جائے کہ مجھے فلاں ملک میں دفن کرنا، یہ ان شریعتوں میں جائز تھی بات۔ ہماری شریعت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بات جائز نہیں ہے کہ انسان ایک علاقے میں فوت ہو اور وہاں سے اٹھا کر دوسرے ملک میں، دوسرے علاقے میں لے کر چلے جائیں۔ کیوں جی؟ اس بندے نے وصیت کی تھی ہمارے آبا و اجداد کا قبرستان ہی ادھر ہے وغیرہ، یہ اسلامی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں۔ ہاں کہ مسلمانوں کا قبرستان شہر سے باہر ہے، وہ 2-4 کلومیٹر دور ہے، 2-3 میل دور ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کے لیے لے جاتے ہیں اور اس میں چند میل کا فاصلہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن ہونا چاہیے، عام قبرستان میں ہی جو مسلمانوں کا ہے اس میں دفن ہونا چاہیے۔ اس کے کئی فوائد ہیں، ایک تو جو بھی گزرے گا مغفرت کی دعا کرے گا، سب کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت اس مسلمانوں کے قبرستان میں کوئی اللہ کا ولی ہے جس پر اللہ کی رحمت برستی ہے، تو ضرور بضرور جو اور اطراف میں مدفون ہیں وہ بھی اس رحمت سے، اللہ کے فضل سے مستفیض ہوں گے۔ تو عام قبرستان میں دفن ہونا چاہیے۔ نمبر دو کہ جہاں انسان فوت ہو اسی علاقے کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، یہ سنت ہے۔ آپ دیکھیں غزوہ احد میں 70 کے لگ بھگ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے ہیں۔ آپ مسجد نبوی میں جب تشریف لائے تو جنت البقیع کی طرف آپ نے تھوڑا سا رش دیکھا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ رش کیوں ہے جنت البقیع میں، کون فوت ہو گیا؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ حضرت وہ جو شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں، احد پہاڑ کے قریب، ان میں سے ان کے ورثہ 3 شہداء کو ادھر جنت البقیع میں دفن کرنا چاہتے ہیں اور وہ اٹھا کر ادھر لے آئے ہیں، تو آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، ان کو واپس لے جاؤ، جہاں شہدائے احد اور مدفون کیے ہیں ادھر ہی ان کو دفن کیا جائے گا اور جنازہ ہوگا اور وہیں جو ایک لمبی قبر بنی ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جہاں فوت ہو اس کا اسی علاقے کے اندر کب کو دفن ہونا چاہیے، یہی وصیت وہ کر کے جائے۔ ادھر ادھر دور ملکوں میں سفر وغیرہ یہ خلاف اولا ہے، کراہت ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام نے آخری دور میں یہ دعا مانگی، توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین، یعنی یا رب میری جب وفات ہو تو حالت اسلام میں ہو۔ اس جگہ پہ علماء تفسیر نے ایک بات لکھی ہے کہ کیا موت مانگنا جائز ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اور وہ واعظ و نصیحت ایسی واعظ و نصیحت تھی کہ صحابہ اکرام آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگ گئے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے ایک روتے ہوئے ایک اونچا جملہ نکل گیا کہ یار اب موت دے دے، موت دے دے۔ اس طرح آپ نے منع فرمایا کہ سعد موت نہ مانگو، اگر آپ نیک ہیں تو اللہ آپ سے اور نیکیوں کی اللہ آپ کو توفیق دیں گے، اور ثواب اور انعامات ملیں گے، تو عمر لمبی، ایمان کی صحت و سلامتی کے ساتھ یہ اچھی بات ہے، اور اگر کوئی شخص گناہگار ہے تو اسے بھی موت نہیں مانگنی چاہیے، ہو سکتا ہے کچھ حصہ عمر کا جب آگے مل رہا ہے جو اس میں توبہ کی توفیق مل جائے، گناہ سارے معاف ہو جائیں تو لمبی عمر اس کے لیے بھی مفید ہے۔ البتہ فتن کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ثابت ہے کہ انسان فتن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسے خطرہ ہے کہ کہیں میں کافر نہ بن جاؤں، مشرک نہ بن جاؤں، کہ ہر طرف سے ایسے فتن ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ صبح اٹھیں گے تو ان کے پاس ایمان ہوگا, جب شام کریں گے تو ایمان نہیں ہوگا. ایک ایسا فتن کا دور آئے گا کہ شام کے وقت وہ مسلمان ہوں گے اور صبح کے وقت وہ مسلمان نہیں ہوں گے. ایسی آزمائشوں سے اللہ بچائے. اور دجال کے فتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اللہ کی پناہ چاہیے, اپنے ساتھیوں کے لیے اللہ کی پناہ چاہیے کہ انسان ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے کہ نفع ضرر کا فیصلہ ہی نہ کر سکے کہ میں نے کون سی چیز کو اختیار کرنا ہے, اور کہیں ایسی چیز کو اختیار کر بیٹھے کہ وہ اس کے لیے آخرت دنیا کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تھی یا آخرت کے لحاظ سے صحیح نہیں تھی تو اس کا ایمان ضائع ہو گیا. ایسے فتن کے دور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا کہ اللہ مجھے فتنے سے محفوظ فرما, اور آپ میرے لیے اگر بہتری چاہتے ہیں تو مجھے موت عطا فرما دیں. یوں براہ راست موت مانگنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ سے صحت ظاہری بھی مانگنی چاہیے, اور اللہ سے صحت روحانی اور ایمانی بھی صحت اللہ سے مانگنی چاہیے. امیر خراسان, حالانکہ مسلمان ہی تھا, امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں, اس شخص نے محمد ابن اسماعیل, جن کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتی ہے دنیا, بہت تنگ کیا. اور ماز اس وجہ سے کہ لوگ جی ان کا اتنا استقبال کرتے ہیں, لوگ اتنی اس کی عزت کرتے ہیں, میں بادشاہ ہوں میری عزت نہیں کرتے. بھائی یہ تو وہ یہ جماعت ہے, وہ اولیاء اللہ کی, محدثین کی, فقہا کی, کہ جن کی لوگوں کے دلوں پہ حکومت ہوتی ہے. یہ کوئی تھوڑا ہی کوئی اشتہار شائع کرتے ہیں کہ بھائی لوگو جمع ہو جاؤ, ہمارا استقبال کرو, ہمارے ساتھ محبت کرو. یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہر مخلوق پیار کرتی ہے, محبت کرتی ہے, حتیٰ کہ غیر مکلف مخلوق بھی, وہ بھی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ محبت کرتی ہے. دریاؤں میں مچھلیاں بھی اس اللہ کے نیک بندے کے لیے محبت کرتی ہے کہ اللہ اس کو صحت عطا فرما, عمر دراز نصیب فرما, اس کی شب زندہ داری میں, اس کے ندامت میں, اس کی توبہ اور استغفار میں, اس کی پرہیزگاری میں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اور ہم بھی سمندروں میں آباد ہیں. حتیٰ کہ اللہ پاک فرشتوں کو جمع کر کے یہ فرماتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ فلاں علاقے میں, میں اسے پسند کرتا ہوں, وہ میرا دوست ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. جو اللہ کے لیے ہو جائے پھر ساری کائنات اللہ اس کے لیے کر دیتے ہیں. بہرحال مختلف شہروں میں انہوں نے ہجرت کی, لیکن بادشاہوں نے ناروا سلوک کیا ہے. اور حسد کی بات یہ تھی کہ لوگ کیوں اتنا مجمع جمع ہو جاتا ہے. ایک دفعہ امیر خراسان باہر سے آ رہا تھا کہ سارا شہر باہر جمع ہے. پوچھا یہ کیا بات ہے, لوگ کس کے لیے جمع ہیں؟ کہا محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ تعالی تشریف لا رہے ہیں بغداد سے, خراسان آ رہے ہیں تو لوگ استقبال کے لیے نکلے ہیں. کہا لوگ ہمارے لیے استقبال کے واسطے نہیں نکلتے تو ان کے لیے کیسے نکلتے ہیں؟ بادشاہوں کو یہ حسرت ہمیشہ رہتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, ہماری عزت نہیں. بھائی کام ایسے کرو خود عزت ہوگی, ایسے کام کرو خود عزت ہوگی کہ جب لوگوں کے لیے دکھوں میں شریک ہو جاؤ گے, ان کے ہمدرد بن جاؤ گے, اپنی نیندوں کو, آرام کو, آرائش کو قربان کرو گے تو پھر خود دعائیں ہوں گی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تنگ ہو گئے اور پھر آخر میں یہ دعا کی, اللہم خذنی الیک, اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے, اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو مجھے اپنے پاس بلا لے. تو ایسے حالات میں کہ جب انسان فتن کا اور اس طرح کی پریشانی اور مصائب کا مقابلہ نہ کر سکے تو موت مانگنا چاہیے. اور موت کے ساتھ یہ ہو کہ اللہ خاتمہ بالایمان دے, مسلمانوں کے ساتھ میرا حشر ہو. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں فرعون نے یہ نعرہ بلند کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں بڑے جادوگر ہیں, ان کے مقابلے کے لیے ہم جادوگر بلائیں گے, سارے علاقے سے جادوگروں کو بلایا گیا. انہوں نے پوچھا آپ پہلے ڈالیں گے؟ ہم پہلے ڈالتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ڈالو. انہوں نے جو کچھ بھی ڈالا, پھر اللہ پاک نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ڈالو. القما فی یمینک, وہ جو لاٹھی تھی وہ اتنا بڑا اژدہا بنی کہ ان کے سارے وہ کرتب مرتب سارے ختم اس نے کر دیے. اور کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, وہ جادوگر تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے, جادو وہ تھا جو ہم نے کیا ہے. کیونکہ صاحب فن جانتے ہیں نا کہ اس میں کیا بات ہے اور اس میں کیا بات تھی. انہوں نے ایمان کا اعلان کر دیا. ادھر فرعون نے دھمکی دی, لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, میں یوں ماروں گا یوں ماروں گا. انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اور پھر دعا مانگی, وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا الا انا منا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فرعون کو خطاب کیا کہ آپ ہمیں سزا اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کا اعلان کیا ہے, لیکن یاد رکھو کہ ہم اس ایمان سے ہرگز پھرنے والے نہیں ہیں, آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اور پھر رب سے دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, ربنا افرغ علینا صبرا. یہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے, یہ معلوم نہیں کیسی سزائیں دے گا. ہمارے رب ہم ایمان کا اعلان کر چکے ہیں, ایمان سے ہرگز نہیں پھریں گے, لیکن ہمارے اوپر صبر انڈیل دے. یہ ظالم بڑا ہے, ہمیں قوت ایمانی بھی اتنی چاہیے اور صبر بھی لا محدود چاہیے کہ ظالم بہت بڑا ہے, کہیں ہم سے صبر کا دامن نہ چھوٹ جائے. ربنا افرغ علینا صبرا, اے ہمارے رب فرعون کے ظلم و ستم کے مقابلے میں ہمارے اوپر صبر انڈیل دے. وتوفنا مسلمین, اور ہمارا روح جب قبض ہو تو ہمارے دل و دماغ سے ہماری زبانوں سے اسلام کے ترانے نکل رہے ہوں, اسلام کی حالت میں وفات ہو اور صبر دے دے. تو ایسے فتن کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوستو بہت فتن کا سامنا رہا ہے اور مشکل حکمرانی کی ہے, مشکل حکمرانی. 5 سال حکمرانی ہے, ذرا علاقہ بھی ان مصیبتوں کی وجہ سے مزید کوئی فتح نہ کر سکے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں, ایران ہے, کیسرو کسرا شام, یہ فلان, یہ سارے قادسیہ, یہ علاقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے. پھر بہت فتوحات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ہوئی, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتن کا اتنا سامنا تھا کچھ نہیں کر سکتے تھے. بس عجیب سی پریشانیوں میں کچھ تو محبان علی تھے جنہوں نے علی کو خدا بنایا, اور کچھ دشمنان علی تھے, یہ خوارج وغیرہ ناسبی, کہ جو علیہ باللہ الامان والحفیظ نقل کفر کفر نباشد, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے. ایسا فتن کا دور تھا اور آئے دن نیا فتنہ سامنے آتا تھا. 5 سال حکومت میں کوئی خاص کارنامہ ان شر پسندوں نے, ان منافقین نے نہیں ہونے دیا. پھر دعا مانگی, اللہم توفنی الیک فقد سئمتهم وسئمونی, اللہم توفنی الیک, اے اللہ مجھے وفات عطا کر دے. فقد سئمتهم وسئمونی, یہ مجھ سے تنگ ہیں میں ان سے تنگ ہوں. یہ فتن کا سامنا 5 سال میں نہ کر سکا, یا تو یوں گمراہ بنے کہ مجھے اللہ کہنے لگ گئے، یا یوں گمراہ بنے کہ الیعوذ باللہ مجھے کافر کہنے لگ گئے۔ اللہم توفنی الیک فقد سئمتہم وسئمونی، میں ان سے اکتا گیا ہوں، یہ مجھ سے اکتا چکے ہیں، میرے رب آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ تو ایسے موقع پر فتن کے زمانے میں دعا مانگنا اپنے لیے موت کی، یہ جائز ہے۔ عام حالات میں موت کی دعا مانگنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ دو تین باتیں آپ کے سامنے ان کی بیان کی ہیں جو قوم کے رہبر، مقتدا، پیشوا، قابل اقتدا ہیں، کہ انسان کمزور ہے، ایمان کی پونجی کو ہو سکتا ہے نہ سنبھال سکے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ موت نہیں مانگی، یہ مانگا ہے کہ اللہ پاک مجھے جب موت آپ دیں گے تو حالت اسلام میں موت دیں، اور میدان حشر میں نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، مومن کے لیے تحفہ ہے کہ اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا، آخرت میں کامیابی ہے اس کے لیے، دیدار اللہ کا مرنے کے علاوہ تو نصیب نہیں ہوگا۔ ان آنکھوں میں، ان اعضائے رئیسہ اور اس ظاہری دنیاوی جسم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ پاک کا دیدار کر سکے۔ قرآن نے اعلان کیا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ کی قدرت کو دیکھ کے اللہ کو پہچان سکتی ہے، اللہ کی کائنات میں غور کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن آخرت میں اللہ پاک آخرت کی نگاہ عطا کریں گے آل ایمان کو، تو وہ موت کے بعد ہی ہے۔ ایمان والا شخص موت سے ڈرتا نہیں ہے، لیکن موت مانگتا بھی نہیں ہے، موت مانگنی بھی نہیں ہے، لیکن موت سے ڈر بھی نہیں ہے۔ موت سے ڈر اس لیے نہیں ہے کہ تیاری کر کے بیٹھے ہیں، ایمان کی، اعمال کی پونجی اپنے پاس جمع کر کے رکھی ہوئی ہے، تو موت سے ڈر نہیں ہے۔ ہر روز توبہ، استغفار، ندامت کے آنسو بہا کے اللہ سے معافی کر کے رہتا ہے، موت مانگتا نہیں ہے لیکن موت سے ڈرتا بھی نہیں ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ اور جب موت سے ڈرے گا پھر ڈرتا ہی جائے گا، پھر ڈرتا ہی جائے گا، پھر ایمان کی کمی ہوگی جب موت سے ڈرے گا، اعمال کی پونجی نہیں ہوگی موت سے ڈرے گا، غیرت نہیں ہوگی موت سے ڈرے گا۔ قرآن دوستو ازلی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، لا شک کتاب ہے، لوح محفوظ میں اللہ نے اپنے عرش میں لکھی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن اعلان کر کر کے واضح طور پر یہ کہتا رہتا ہے کہ تمہارے دوست کون ہیں، تمہارے دشمن کون ہیں، اور یہ مسلمان اپنے دوست اور دشمن کو، اس فارمولے کو بھول جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے کہ ہمارا دوست اور دشمن جو قرآن کہہ رہا ہے وہ نہیں کوئی اور ہے، اس کے برعکس سمجھتا ہے۔ کیوں؟ یہ بزدل ہو جاتا ہے، بد عمل ہونے کی وجہ سے، بد اعمال ہونے کی وجہ سے بزدل ہو جاتا ہے، پھر موت سے ڈرتا ہے، پھر غوروں کی غیروں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے ہوتے ہیں۔ قرآن کیا اعلان کرتا ہے، فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے آل ایمان یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، یہ تمہیں دھوکہ دیں گے، قلعے میں بلا کر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کے لیے کہ مدینہ منورہ میں رہنے کے واسطے باہمی آپس میں ہم یا کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قلعے میں بلایا، اور خفیہ انداز میں اتحادی بنانا چاہتے تھے ظاہراً، دوستو اتحادی بنانا چاہتے تھے ظاہراً، لیکن منافقت ہوتی ہے یہود و نصارہ میں، ان کا ظاہر اور ہے، ان کا باطن اور ہے، ان کا ظاہر گورا ہے دوستو، ان کا باطن سیاہ ہے۔ اتحادی بنانے کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں، قلعے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں، مدینہ میں آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، جناب تو رحمت للعالمین ہیں، شافی المظلمین ہیں، مظلوموں کا سہارا ہیں، رحمت جو ہیں پورے عالم کے لیے تشریف لے گئے۔ ادھر ان بدبختوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا نبی جب ہمارے قلعے کے دیوار کے قریب سے چٹان گرا دیں گے، اس کا کام تمام کر دیں گے، اور یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ جب راستے میں تشریف لے کر جا رہے ہیں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، فرمایا اللہ کے حبیب، اللہ رب العزت آپ کو اطلاع دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کم بختوں نے آپ کو اس انداز میں قتل کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، ان کے مشورے میں شریک نہ ہو، واپس تشریف لائے۔ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود و نصارہ کی بات ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، ہمارے حکمرانوں کو۔ اب اس واقعے میں کچھ تھوڑی سی سمجھ میں آئی ہے، میں تو یہ بھی ڈرتا رہتا ہوں، یہ ہمیں تماشا دکھانے کے لیے یہ کہیں جملے نہ ہوں، اللہ کرے کہ واقعتاً ایمانی جذبہ بیدار ہو جائے، اگر ہے تو بیدار ہو جائے، اور مرنا تو ایک دن ویسے ہی ہے، وہ عزت کی موت، شہادت کی موت، جس پہ اللہ بھی خوش ہو، تمام کائنات بعد میں بھی دعا کرتی رہے گی کہ یہ بکنے والے نہیں تھے، اسلام کی خاطر، اپنے ملک پاکستان کی خاطر جان کے نذرانے دینے والے لوگ تھے، ڈالر لینے والے نہیں تھے۔ ہر روز مارا جا رہا ہے مسلم، ہر روز۔ اس وقت بھی یہی فکر کرنی چاہیے تھی، ہر بندہ دہشت گرد نہیں ہے۔ یہ دہشت گردی کا عجیب ہی جملہ ہے کہ وہ ہر روز جدھر چاہیں قتل کر دیں، وہ امن پسند ہے، اور مسلمان اپنے گھر میں سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا کہ بلا وجہ اس کو مار دیا گیا، یہ دہشت گرد ہے، اس لیے اس بستی کو ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کا جو یہ جذبہ ہے، جو سامنے جو الفاظ آئے ہیں، یہ اندر باہر سے برابر ہوں، اور غیرت ایمانی کے ساتھ یہ رہیں۔ اگر حکمران غیرت اسلام کے ساتھ ہوں، اپنے وطن اور اپنے مسلک کو بچانے کے لیے ہوں، تو پوری امت مسلمہ ان حکمرانوں کے لیے فوجی کا کام کردار ادا کرے گی۔ لیکن اگر یہ بک گئے، یہ جھک گئے، اور یہ جھکتے آ رہے تھے، اس نے جو لاہور میں قتل کیا اس وقت ہی غیرت دکھانی تھی تو یہ مرحلہ نہ آتا، یہ جھکتے آ رہے تھے، ہم تو چیختے رہے کہ اسلام نام کچھ اور چیز کہے، یہود و نصارہ کوئی اور چیز ہیں، لیکن نہ سمجھ میں آئی بات، اور آج سمجھ میں آ رہی ہے۔ بات یہ ہے دوستو، موت وہ قیمتی ہے جو اسلام کی سربلندی میں آئے، اور شہادت کی موت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگ رہے ہیں۔ اللہم اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، اے میرے رب، مجھے شہادت کی موت عطا کر، جب شہید ہو جاؤں اسلام کی سربلندی کے لیے تو دوبارہ زندہ کر دے، پھر دوبارہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے شہید کر دیا جاؤں تو پھر دوبارہ زندہ کر دے۔ شہادت مانگی جا رہی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شہادت مانگ رہے ہیں، بار بار شہادت مانگ رہے ہیں۔ ادھر اللہ کا امر یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ دشمنوں کی ناپاک تلوار سے میں اپنے حبیب پر وار نہیں ہونے دوں گا، اس کو ظاہری، اپنے محبوب پیغمبر کو ظاہری شہادت سے محروم رکھوں گا، باطنی شہادت سے نوازوں گا۔ کہ یہ رحمت للعالمین ہے، کل کوئی مسلمانوں پر یہ گلے شکوے نہ کرنے لگے کہ تمہارے پیغمبر کو تو ہمارے ان نے اپنی تلواروں سے مارا تھا۔ ادھر اللہ کا پیغمبر دعائیں مانگ رہا ہے شہادت کی، امت کو سمجھا رہا ہے، اے میرے ماننے والو شہادت اعزاز ہے، شہادت سے اونچا مقام ملتا ہے، شہادت سے سرحدوں کی پاسداری ہوتی ہے، شہادت سے قرآن و حدیث کی حفاظت ہوتی ہے، شہادت سے مدارس اور اسلامی تنظیمیں چلا کرتی ہیں، شہادت سے نہ بھاگنا، شہادت میں بغیر حساب و کتاب کے انسان اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، کہ موت حالت اسلام میں آئے، اور جو مجاہد سرحد کی حفاظت کے لیے، اپنے اسلامی خطے کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جو مجاہد دوستو جان کا نذرانہ دیتا ہے، اسلام تو اس کی پوری رگ و جان میں بھرا ہوا ہوتا ہے۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا، سورہ یوسف ختم ہو رہی ہے، فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ اے نبی، یہ جو سوال کرنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یہود مدینہ نے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر، کہ اگر یہ برحق نبی ہے تو یہ سوال کا جواب صحیح پورا پورا دے دے گا، اور اگر یہ نبی نہیں ہے تو سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ یہ مشورہ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو دیا۔ سوال کیا تھا؟ کہ یہ یعقوب علیہ السلام یا آل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کنعان سے مصر میں کیسے آباد ہو گئے تھے؟ یہ کیا بات ہے، کیا قصہ ہے، کیا واقعہ ہے، یہ آپ بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا تو جواب میں یہ پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، ابتدا سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات تک بالترتیب قرآن مجید نے پورا قصہ بیان کیا ہے، اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ یہ غیب کی باتیں تھیں، آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائیں۔ اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ بھائی آپس میں پروگرام بنا رہے تھے کہ ہم حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کریں گے، کنویں میں ڈالیں گے، یوں والد کی توجہ اپنی طرف کامل کر لیں گے۔ آپ موجود نہیں تھے جب یہ مکر و فریب کر رہے تھے، ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہوتے، غیب کی خبریں بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دی جاتی ہیں۔ جو غیب کی خبریں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دی گئیں اتنا انبیاء کو علم ہوتا ہے، تمام اشیاء کا علم وہ اللہ رب العزت ہی کو ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ غیب کی کچھ خبریں اللہ رب العزت اپنی حکمت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کرتے ہیں، جیسے کہ یہ قصہ عطا ہوا، جیسے اصحاب کہف کی بات ہے، سکندر ذوالقرنین کی بات ہے، روح کے متعلق سوال ہوا، اور دیگر بہت سارے ایسے امم سابقہ کے واقعات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بتائے۔ یہ آپ کے لیے عالم، یہ غیب کی بات تھی، اور اللہ عالم الغیب ہے، یہ غیب کی خبریں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں۔ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتے ہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں بنسبت زیادہ غیب کی خبریں عطا کی گئی ہیں، اور جو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دی، جس میں قصہ یوسف بھی ہے، اور اس میں بہت نصیحتیں ہیں، بہت عبرتیں ہیں۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، یہ قصہ آپ نے پورا جب مشرکین مکہ کے سامنے بیان کیا، حیران ہو گئے، لیکن مقدر میں نصیب میں ایمان نہیں تھا تو محروم ہو گئے، باتیں بنانے لگے، اور سوال وہی کرتے ہیں جن کو کچھ دل میں کجی ہو، جو ماننے والے تھے وہ تو حق دیکھتے گئے اور ایمان لاتے گئے، حق دیکھتے گئے اور ایمان لاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت حالت اسلام میں مانگنی چاہیے، اور یہی خاتمہ بالایمان کا مطلب ہے، اور انما الاعمال بالخواتیم ہے. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیب غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. اور وہ موت دوستوں قیمتی ہے جو اللہ کے راستے میں ہو، اس میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، نہ قبر کی مشکلات ہیں نہ آخرت میں حساب و کتاب ہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا یاد رہے، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیب غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بھی آتا ہے بشر دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. تو بات یہ ہے دوستو، اللہ سے اعمال صالحہ کی توفیق انسان مانگے اور خاتمہ بالایمان، اور اللہ سے شہادت کی موت مانگے اسلام کی سربلندی کے لیے. دوستو، اس ملک پاکستان کی نہ عوام نے اور نہ حکمرانوں نے قدر کی ہے. یہ ملک کچھ تو پہلے ٹوٹا بے قدری میں، نہ اہل جرنیلوں کے پاس جب یہ مارکا آیا، اور اب بھی اس ملک کا جو اصل منشور ہے، جو اصل مقصد ہے، یہ مرض وجود کیوں آیا، اس کا نیا کیا تھا؟ بعض تو اس کے نظریے کے بھی منکر بننے والے کہیں دور کسی دشمن کی گود میں بیٹھ کر پل رہے ہیں اور کہتے ہیں اس ملک کے کوئی دو نظریے نہیں تھے. اس ملک کے نظریہ واضح کہ یہ دو نظریے، دو قومی نظریے تھے، ایک اللہ کو چاہنے والے اور ایک پتھروں کو چاہنے والے تھے. اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو جو چاہنے والے تھے، انہوں نے اللہ سے یہ خطہ پاک مانگا، اللہ نے یہ نعمت عطا کی. لیکن اس نعمت کی قدر نہ حکمرانوں نے کی دوستو، نہ عوام نے کی ہے. اسلام کے ساتھ جڑنا تھا، اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا تھا، اور پھر اللہ کی طرف سے مدد و نصرت میں بھی آنا تھا. یہی ہماری سابقہ تاریخ بھی ہے کہ جو نیک مسلمان حکمران گزرے ہیں انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ترجیح دی ہے. ہمارا حامی و ناصر ہر حال میں پہلے بھی اللہ تھا، اب بھی اللہ ہے، ہمارا ایمان ہے. بعد میں بھی ہمارا حامی و ناصر اور ہماری مدد کرنے والا صرف ہمارا اللہ ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہماری عوام اور حکمرانوں کو دینی غیرت، جذبہ جہاد، اور اپنے دشمنوں کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.